الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العلي العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئات ألف ألف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتائم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان رضي الله فإن ودرتها ومن علوم كلامي اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیعتاً تحفۃً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کریم کے سلسلہ میں آج ہم 27 پارہ سورہ النجم کی آیت نمبر 10 سے جان اور ترجمہ القرآن شروع کر رہے ہیں. ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معراج پاک کا. فرمایا ثم دنا فتدلا فکان کعب قوسین او ادنا. پھر وہ جلوہ اتنا قریب ہوا کہ جتنی دو کمانوں کا فاصلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب. اب جب اتنے قریب اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو گئے تب یقیناً وہاں کچھ باتیں بھی ہوئی ہوں گی. تو فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا, بس اس نے اپنے بندہ خاص کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی. حبیب و محب کی ہے, وہ آپس میں کچھ راز ہیں جن کو صرف محبوب جانتا ہے یا رب کائنات جانتا ہے. اب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی ایک رات معراج والی, اس میں دیگر شان عظم پہ ایک طرف صرف جو رب کریم نے اپنے محبوب کو وحی فرمائی اس کو بھی اللہ جل مجد کریم نے یعنی ایسے ہی چھوڑ دیا, اس کی تفصیل بیان نہیں کی. اس رات اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو کیا کیا شانیں عطا فرمائیں, کیا کیا عظمتیں عطا فرمائیں, کیا کیا علوم و معارف عطا فرمائے. فرمایا وہ صرف رب جانے اور رب کا رسول جانے. نہ کوئی اور ان علوم و معارف کو اٹھا سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. اس لیے ان کی تفصیل میں اللہ جل مجد الکریم نہیں گیا بلکہ صرف یہ فرما دیا کہ بس اپنے بندہ خاص سے بات کی جو بھی کی وہی فرمائی جو بھی وہی فرمائی. اب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو کتنے علوم عطا فرمائے؟ اللہ اکبر. معراج کی احادیث میں ایک حدیث آتی ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رائی تو رب دی فی احسن صورت, میں نے اپنے رب کریم کو بڑی اچھی شکل میں دیکھا. متشابہ ہاتھ میں سے ہے اور احسن صورت رب کی طرف یہ یعنی ضمیر ہے یا خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف. اللہ جل مجد الکریم نے مجھ سے پوچھا فیما یقتسم المال الاعلی, اے میرے محبوب یہ مال اعلی کے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ فقل تو اللہ عالم, تو میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو فرمایا فوادہ یادا بین کا تفیا فجب تبردہ بین سبیا, میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے دونوں شانوں کے درمیان, اللہ جل مجد الکریم نے اپنا مبارک ید مبارکہ میرے شانوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے درمیان پائی. فعلم تو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے مجھے اس کا علم ہو گیا. بلکہ ایک جگہ پر تو ایک حدیث میں تو لفظ ہے فرمایا فَتَجَلَّ لِي كُلَّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُهُ, کائنات کی ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی اور میں نے ہر چیز کو پہچان لیا. ایک حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قطرہ اللہ جل مجد الکریم نے میرے منہ میں ٹپکایا, وہ قطرہ میرے اندر جانے کی دیر تھی کہ کائنات کی ہر چیز مجھ پر روشن ہو گئی. اللہ جل مجد الکریم نے کیا کہا علوم عطا فرمائے؟ کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر اور میرے آقا اس کو دیکھ رہے ہیں. علوم و معرف کے سمندر اس رات کو اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے. کچھ محدثین نے, کچھ علماء سیر نے اس آیت کریمہ کے تحت کچھ چیزیں لکھی بھی. مثلا کسی نے لکھا کہ اللہ نے جو وحی فرمائی کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت جو ہے وہ یہ کہ کیا وحی فرمائی, تو انہوں نے بیان فرمایا کہ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب مجھے تیری امت سے ایک شکایت ہے. عرض کی باری تعالیٰ وہ کیا؟ فرمایا یہ نعمتیں میں دیتا ہوں یہ شکر لوگوں کا ادا کرتے ہیں, جب میں تکلیف یعنی نعمت دیتا ہوں تو میرا شکر ادا نہیں کرتے, اس کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں کسی آدمی کی طرف منسوخ کرتے ہیں, اور جب میں تکلیف دیتا ہوں تو لوگوں سے میری شکایات کرتے ہیں. اب یہ اپنی ماری اپنی تنگی تکلیف لوگوں کے سامنے بار بار بیان کرنا, تو فرمایا یہ میری شکایت ہے. حکم تو صاحب اما بے نعمت رب کا بھاگ دیش, میں نعمت دوں تو اس کا چرچا کرو. ہم نے نعمتوں کو تو چھپانے کی کوشش کی اور رب کی طرف سے کوئی امتحان آنا آیا تو ہم نے لوگوں کے سامنے ایک ایک بندے کو بتایا مجھے یہ بھی تکلیف ہے یہ بھی تکلیف ہے یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے یہ بھی میرے ساتھ مسئلہ ہے. تو فرمایا اس رات اللہ جل مجد الکریم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے امت کی ایک یہ شکایت کی. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اے محبوب تیری امت سے شکایت ہے. عرض کی آقا وہ کیا؟ اے اللہ جل مجد الکریم وہ کیا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں ان سے ایک دن کی عبادت ایک دن میں مانتا ہوں, یہ پوری زندگی کا رزق مجھے ایک مرتبہ ہی مانتے ہیں. یعنی رب کریم یہ نہیں کہتا کہ پورے سال کی نماز ایک دن پڑھ لو, پورے مہینے کے روزے ایک دن رکھ لو, بلکہ رب کریم ایک دن کی نماز ایک دن مانتا ہے اور انسان کیا کہتا ہے کہ پوری زندگی کا رزق مجھے ایک دن ہی مل جائے، میں اسے ایک دن کا، ایک دن کی عبادت کا، اور کہتا ہوں وہ بھی پوری نہیں کرتے، اور مجھ سے پوری زندگی کا جو ہے یہ ایک دن میں مانتے ہیں. پھر ایک روایت میں یہ ہے کہ اے محبوب مجھے آپ کی امت سے ایک شکایت ہے. عرض کی بھائی پالا وہ کیا؟ ہمارا جزا و سزا کا مالک میں ہوں، تو گناہ میرے سامنے کرتے ہیں لوگوں سے چھپتے ہیں، جنت و دوزخ میں نے دے دی، لوگوں سے چھپتے ہیں، لوگوں سے شرم کرتے ہیں، مجھ سے شرم نہیں کرتے، میرے سامنے گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر گناہ کرتے ہیں. اس طریقے سے بے شمار روایات ہیں کہ اس رات اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب سے کیا کیا باتیں کی. ایک تو وہی جو میں نے اس دن عرض کیا کہ محبوب جب کوئی محبوب کے پاس آتا ہے تو کچھ لے کے آتا ہے، کیا لے کے آئے؟ فرسی التحیات للہ والصلاۃ والسیدات، بھائی تعالیٰ میرا سب کچھ ہے ہی تیرے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، بھائی تعالیٰ میری نماز، میری قربانی، میرا رہنا، میرا جانا، میرا آنا، میری ولادت، میری عبادت، میری کائنات کی ہر چیز، میری حیاتی بھی تیرے لیے، میرا اس دنیا میں آنا بھی تیرے لیے، میرا اس دنیا سے جانا بھی تیرے لیے، میرا تو سب کچھ تیرے لیے. تو رب کریم نے خوش ہو کے فرمایا السلام علیکا ایہا النبی، اے محبوب ہے تجھ پر سلامتی ہو، تجھ پر رحمت ہو، برکتیں ہوں. اب محبوب کریم نے کہا السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اور حدیث میں سب فرشتوں نے جب یہ یعنی سنا تو فرمایا یعنی پھر آگے مارا مارا شہد اللہ الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. تو یہ باتیں اب کیا کیا یعنی باتیں بیان آدمی کرے. المختصر یہ کہ اللہ جل مجد الکریم نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار شان عطا فرمائی. جیسا ایک روایت میں آتا ہے کرتی ہے ہماری تعالیٰ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تو نے موسیٰ کو کلیم بنایا، تو نے نوح کو نجی اللہ بنا، تو نے عیسیٰ کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ بنایا، تو نے یوسف کو حسن دیا، تو نے ایوب کو صبر دیا، تو نے سب نبیوں کو دیا، مجھے کیا دیا؟ تو میرے محبوب کو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا محبوب میں نے سب کو یہ دیا لیکن تجھے میں نے اپنا محبوب بنا لیا. اور کی باری تعالیٰ آج کی رات میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کو بخش دے. ارشاد فرمایا کہ محبوب تیسرا حصہ امت تیرے کہنے پہ بخشی، اور ایک حصہ یعنی تیسرا جو ہے وہ میں نے اپنی رحمت سے بخشی، اور ایک حصہ قیامت کے روز تیرے کہنے پہ بخشوں گا. باری تعالا ابھی بخش دے. ارشاد فرمایا آج بخش دوں، میری رحمت کا اظہار تو ہوگا، محبوب تیری عظمت کا اظہار کیسے ہوگا، تیری شفاعت کا اظہار کیسے ہوگا؟ محبوب میں چاہتا ہوں قیامت کا دن ہو، ساری دنیا اپنے اپنے گناہوں میں ڈوبی ہو، پسینے میں ڈوبی ہو، تجھے میں مقام محبوب پر بٹھاؤں، جو مانتا ہے وہ بھی تیری بارگاہ میں آئے، جو نہیں مانتا وہ بھی تیری بارگاہ میں آئے، جو دنیا میں یا رسول اللہ کہتا تھا وہ بھی آئے، جو دنیا میں انکار کرتا تھا وہ بھی آئے، سارے انبیاء بھی آئے، رسل بھی آئے، سارے نیک بھی آئے، بد بھی آئے، سب تیری بارگاہ میں آئے، اور پھر تیرا وسیلہ ڈھونڈے اور پھر میری بارگاہ میں آئے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری شان، تیری عظمت سب لوگوں پر میں ظاہر کر دوں. فقط اتنا سبب ہے انہیں کعبے بزم معاشر کا کہ تیری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کیا رب کو نہیں پتا کہ اس کے کتنے گناہ ہیں؟ یہ جنت میں جائے گا، یہ جہنم میں جائے گا، پھر کرامن کا تدین کو کہنا کہ تو لفٹ آ جاؤ، پھر قیامت کے روز سب کو لانا، پھر نامہ اعمال دینا، پھر حشر کے میدان میں لے جانا، پھر یعنی وہاں نامہ اعمال توڑنا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت دکھانے والی ہے، شان دکھانے والی ہے. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں میں نے ارتی آتا چاہوں کہ میں آپ کو ڈھونڈنا چاہوں تو کہاں ڈھونڈوں؟ میرے محبوب کریم نے نہیں فرمایا کہ اس دن ڈھونڈنے کا کیا مسئلہ، اپنے اپنے عملوں کے حساب سے ہی سب کچھ ہوگا، جو تیرے عمل ہوں گے تیرے کام آئیں گے، میں تو کام نہیں آ سکتا. نہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انس جہاں میری امت کے عمل تل رہے ہوں وہاں آ جانا، میں اپنی امت کے عمل تلا رہا ہوں، آقا اگر باہر نہ پاؤں تو میں پھر حوض کوثر پر آ جانا, میں گنہگاروں کو پانی پلا رہا ہوں, اور ان کے حضور اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو میں پھر کوثرات پہ آ جانا, میں گرتے ہوئے کو پار لگا رہا ہوں گا, حضور اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ نہیں ہو سکتا, اے انس یہ نہیں ہو سکتا, میں سوائے ان تینوں جگہوں کے اور کہیں نہیں ہوں گا, یا تو گرتے ہوئے کو اٹھا رہا ہوں گا, یا پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں گا, یا نامے اعمال پلا رہا ہوں گا جس کے نامے اعمال میں کمی ہوگی وہاں میں دروشی رکھ لوں گا, جس کو پیاس لگی ہوگی اپنے مبارک ہاتھوں سے پانی پلا رہا ہوں گا, جو کوئی گناہ گار پل سراج سے گرنے والا ہوگا اس کو بازو سے تھام کر جنت میں پچا رہا ہوں گا. تو یہ ساری چیزیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کے نزدیک اللہ کے محبوب کی شانیں کیا ہیں, عظمتیں کیا ہیں. آج بات بات کو شرک کا فتویٰ لگانے والے تو نبی کریم کا وسیلہ جائز نہیں ہے. آج تو رب نظر بھی نہیں آ رہا, اس وقت تو کہتے ہیں نظر بھی آئے گا, رب کریم سامنے ہوگا, چاہیے نا اس دن جو ہے بنا وسیلے کے جائیں, لیکن کوئی نہیں جائے گا اس دن. تو سارے کے سارے سب نبیوں کی بارگاہ میں, تاکہ سب کو پتا چلے, کوئی یہ نہ کہے کہ اگر ہمارے نبی کی بارگاہ میں جاتے تو وہ بھی معاف کرا ہی دیتے. نہیں, سب کی بارگاہ سے پہلے ہو کے آؤ. خلیل نجی صفی مسیح سبھی سے کہی کہیں نہ بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. یہ اللہ جل مجدل کریم سب کے ذہنوں سے یہ بات ہی اتروا دے گا. پہلے حضرت آدم کے پاس, پھر حضرت نوح کے پاس, پھر حضرت ابراہیم کے پاس, 1,24,000 پیغمبروں کے پاس, ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غيري, کسی اور کی طرف جاؤ, کسی اور کی طرف جاؤ. کرتے کرتے کوئی نبی تو ان کو نہیں جانتا ہوگا, کوئی نہیں کہے گا کہ چلو رب کی بارگاہ میں جاؤ, کیوں مارے مارے پھر رہے ہو, کیوں گاروں کے دروازے پہ پھر رہے ہو, کیوں گار سے سوار کر رہے ہو, کیوں گاروں سے آسے لگائی ہوئی ہے, جائے رب کریم کی بارگاہ میں. اور رب بھی نہیں کہہ رہا تم میرے نبی ہو کر گاروں کی طرف بھیج رہے ہو, میری طرف کیوں نہیں بھیج رہے. حضرت آدم نے کہا زہبو الا گاری, میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. حضرت نبی نے کہا زہبو الا گاری, یہ نہیں کہا زہبو الا اللہ, اللہ کی طرف. کوئی نبی نہیں کہے گا اللہ کی طرف جاؤ, ڈائریکٹ جاؤ. اللہ کو وسیلوں کی ضرورت نہیں, اللہ سنتا ہے, اللہ رحیم و کریم ہے. اللہ بھی نہیں کہہ رہا کہ انبیاء تم اس کو کہاں بھیج رہے ہو, نبی میرے ہو, بھیج غیر کے دروازے پہ رہے ہو, غیر اجابی الا گہری کیوں کہہ رہے ہو, اجابی الا اللہ کیوں نہیں کہتے. کرتے کرتے سارے کے سارے حضرت سینا عیسیٰ روح اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. اور سیدنا عیسیٰ آپ نہیں دیکھتے کہ آج ہم کس تکلیف میں ہیں, آج ہم کس مصیبت میں ہیں؟ اللہ ہو تو مصیبت کے وقت پھر غیر اللہ کے پاس, وقت بھی مصیبت کا اور در بھی غیر اللہ کا. اب حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى محمد, اب تم قریب آ گئے, اب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے دربار پہ چلے جاؤ. اب سب لوگ تو کہیں گے کہ اذهبوا الى غيري, لیکن میرے آقا کیا کہیں گے؟ انا لہا انا لہا, اس لیے تو میں ہی ہوں, اس لیے تو میں ہی پیدا کیا گیا. اللہ اکبر, میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس طریقے سے اس وقت اپنی امتوں کو دیکھ رہے ہیں, اور ساری دنیا ماں بیٹے چھوڑ رہی ہوئی, ماں بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی, وہ باپ اپنی اولاد کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. لیکن اللہ جل مجدل کریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. اللہ اکبر, میرے محبوب اپنی امت کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. کدھر گئی امت؟ آ جائے, میری امت میرے پاس آئے. میں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے, یہ ہے انا کل کوثر, ساری کثرت پاتے, یہ ہے رب ہے موتی, یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے, یہ ہے وہاں. تو سب کے سب جب ساتھ چھوڑ جائیں گے تو پھر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گے کہ آؤ گنہگارو میری بارا میں آ جاؤ. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کو ساتھ لیں گے اور اللہ جل مجد الکریم کی بارگاہ میں جائیں گے, وہاں جا کے سجدہ کریں گے اور پھر اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرمائے گا ارفع رافق یا محمد حل توتا رشفا تشفا, محبوب سر اقدس اٹھائیے, مانگیے کیا مانگتے ہو, سوال کیجئے جو کہو گے دیا جائے گا. بڑی بات تو یہی ہے نا کہ کہو گے کہ باری گناہ گاروں کو بخش دے, بشفا تو شفا تم کہہ دو میں بخش دوں گا. سبحان اللہ. اس لیے اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ شانیں یہ عظمتیں دی, تو یہ اس رات کو باتیں ہو رہی ہیں. پاؤہا الا اب دے ہی نہ اوہا باری تالا بخش دے میں بخش دوں گا, لیکن اے محبوب کریم مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی کہ میرا چاند اور تارے نبی, بخش دوں گا میں امت ساری تیری, زیادہ تجھ سے میرا آج کی رات ہے, محبوب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں. پر مزہ تب ہے نا سارے نبی بھی دیکھ رہا, تو دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں, سب کہیں گے میں اپنی وجہ سے بخشا گیا, میں تو اپنے عملوں سے بخشا گیا. نہیں, سب کو ساروں کے گناہ دکھا کے پھر بتاؤں گا کہ یہ ہے اے میرے محبوب کی شان. اگر میں اگر بنا صاحب کے بخش دوں, آج ہی بخش دوں, تو ہر کو کہے گا میری نمازیں تھی, میرے روزے تھے, میں یہ کرتا تھا, میں وہ کرتا تھا. اس لیے فرمایا محبوب اس وقت مزہ تب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی, سبحان اللہ, سارے نبی کھڑے ہوں گے, تو میرا دور تارے نبی, اب نبی تاروں کی میں نے تو پچمک رہا ہوگا, بخش دوں گا میں امت ساری تیری, تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے, میرا آج کی رات اللہ کہہ رہا تیرا, تجھ سے میرا وعدہ ہے آج کی رات کہ ساری امت تیری بخش دوں گا, لیکن سب کو دکھا کر, سب کو کہ وہ کتنے پانی میں ہے, یہ ساری چیزیں دکھا کے محبوب کریم میں بخشوں گا, قیامت میں قیامت قائم کروں گا, سب کو دکھاؤں گا, پھر بخشوں گا. فاوہا الى عبده ما اوہا, بس اللہ جل مجد الکریم نے اپنے بندہ خاص پر مہربانی فرمائی, جو بھی مہربانی فرمائی, کرم نوازی فرمائی, جو بھی کرم نوازی فرمائی اللہ جل مجد الکریم اپنے بندہ خاص کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. سبحان اللہ, یہ ہے رب کریم کو بھی مزہ آتا ہے محبوب سے باتیں کرنے کا, جیسے محبوب کو مزہ آتا ہے, اس لیے رب کریم نے اس کا ذکر کر دیا. فاوہا الى عبده ما اوہا, اب دیکھیے اللہ جل مجد کریم کی ایسی ذات نہیں ہے کہ ان آنکھوں سے ہم جیسا کوئی آدمی دیکھ سکے, وہ ان چیزوں سے پاک ہے, برا ہے. اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ پتہ نہیں اس کی بھی, نبی کریم کی دو آنکھیں ہیں, وہ ہماری طرح دیکھ سکے, انہوں نے بھی رب کو دیکھا کہ نہیں دیکھا, اب کیا دیکھا, اور دیکھنے کے بعد پتہ نہیں ویسے ہی کہہ دیا ناز اللہ استغفر اللہ. رب کریم نے پہلے جواب دے دیا, ما کذب الفؤاد ما رآ, دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا, جو دیکھا دل نے بھی وہی کہا کہ وہی ہے, یہی رب ہے کہ جو جس نے اپنا دیدار کرایا ہے, جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں دل اس کی تصدیق کر رہا ہے. سبحان اللہ, وہ آنکھیں کیا آنکھیں ہیں کہ جو 70,000 پردہ اٹھا کے تو چھپکتی بھی رہی ہیں اور دل ان کی تصدیق کر رہا ہے, آنکھوں جو تم دیکھ رہے ہو یہی رب کریم ہے. یہ نہیں کہ دل کچھ اور کہے, بعض اوقات ہوتا ہے نا آدمی کسی چیز کو دیکھتا ہے تو دل نہیں مانتا, یہ وہی ہے جو میں دیکھنا چاہتا تھا, کیا یہ چیز وہی ہے یا یہ شخص وہی ہے, تو دل اور کچھ کہہ رہا ہے, زبان اور کچھ کہہ رہی ہے, آنکھ اور کچھ کہہ رہی ہے. اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمایا جو میرے محبوب نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق بھی کی ہے, دل نے اس کو جھوٹ نہیں کہا. اب لوگ جھگڑتے ہیں, نبی یہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا, اس کا علم ہے اس کا علم نہیں ہے, نبی نے یہ چیز نہیں دیکھی وہ چیز نہیں دیکھی, نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا, نبی نے معاذ اللہ جبرائیل امین کو نہیں دیکھا, مکے میں ہو تو مدینے کو نہیں دیکھتے, مدینے میں ہو تو مکے کو نہیں. دیکھتے قبر میں ہوں تو باہر نہیں دیکھتے, باہر ہوں تو قبر میں نہیں دیکھتے. اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے افتمارونہ علی ما یرا, کیا تم ان کے دیکھی ہوئی چیزوں پر جو گھٹو. میں نے تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اعتراض کرنا ہے. محبوب کی دینے والی بات ہے, کرائی کے ادیش ہے. ایک وجہ اللہ جل مجد کریم نے بنی اسرائیل میں بیان کرائی تھی, بیان کی تھی, کیا تھی؟ فرمایا تھا میں نوریا ہو میں رہا یا تھی نا انہیں ہوگا سمیع البصیر. میں نے محبوب کو معراج کیوں کرائی ہے؟ فرمایا سبحان اللہ جی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنوريه من آیاتنا. اس لیے میں نے اپنے محبوب کریم کو سیر کرائی ہے کہ ان کو اپنی نشانیاں دکھاؤں. اللہ اکبر, ذرا غور و فکر کیجئے. رب کریم نے یہ نشانیاں بنائی, یہ آسمان بنایا, زمین بنائی, جنت بنائی, اور جنت میں نعمتیں بنائی, آسمانوں کے پتہ نہیں کیا کچھ, تو کیوں بنایا؟ ہم کہتے ہیں نا کہ سب کچھ کائنات میں اللہ جل مجد کریم نے محبوب کریم کے واسطے بنایا, تو جس کے واسطے بناتا ہے پھر آدمی اس کو دکھاتا بھی ہے. تو ہمارا محبوب آؤ, میں نے تیرے لیے بنایا, تجھے دکھانا بھی چاہتا ہوں, تو ان کو پسند بھی کر. تو محبوب کو فرمایا میں نے ہر چیز دکھا دی, کوئی چیز ایسی نہیں جو میرے محبوب نے نہ دیکھی. قیامت تک آنے والی چیزوں کو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا, جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اے علیہ ما فی السماوات ما فی الارض, جو کچھ کائنات میں ہے اللہ نے مجھ پر پیش کیا, میں نے اس کو دیکھا. مسلم کی حدیث ہے, فرمایا حضرت صوبان راوی ہے, فرمایا ان اللہ زوالی الارض فانا رأیت مشارقہا وغاربہا. اللہ جل مجد کریم نے زمین و آسمان کی ہر چیز اور زمین کو میرے سامنے سمیٹ کے کر دیا, میں اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ رہا ہوں. اسی اللہ فرماتا ہے کیا تم میرے محبوب کی دیکھی چیزوں پر جگر تو اب یہ جو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کرتے ہیں, جو میرے محبوب کے اللہ کے دیدار پر اعتراض کرتے ہیں, جو میرے محبوب کے جنت کی دیکھی چیزوں پر, یہ تو جھگڑا کر رہے ہیں رب کے ساتھ. رب کہتا میں نے ہر چیز دکھا دی. اب کوئی آدمی کو چیز دیکھے وہ کہے آسیہ, دوسرا کہے نہیں, وہ کہے یار میں تو دیکھ کے آیا ہوں, تو اس پر بھی اعتراض کر رہا ہے. میرے نبی کریم, میرے آقا کو میرے رب کریم نے عین الیقین بھی کرایا, حق الیقین بھی عطا کیا, علم الیقین تو یہی تھا کہ رب نے فرما دیا ہے. اب عین الیقین فرمایا آؤ آسمانوں پہ آؤ, ہر چیز کو دیکھو, عین الیقین ہو جائے. محبوب کو نے گواہی دینی ہے, سارے نبی بنا دیکھے چلے گئے اور گواہی جبرائیل امین کی گواہی پہ دیتے رہے. محبوب تم تو میری دلیل بن کے گئے, اب تم آؤ, تم دیش کے لوگوں کو بتاؤ کہ رب ایک ہے, لا الہ الا اللہ جو میں کہتا ہوں, تو میں دیش کے آیا ہوں, اس کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ رب کا شریک نہیں ہو سکتا. سب سے پوچھا گیا کیسے پتا چلا, تو جبرائیل نے بتایا. اب محبوب کی باری آئی, تو فرمایا تم محبوب جبرائیل کے کہنے پہ نہیں, تو خود دیکھ اور خود کہ میں نے کائنات دیکھی, میں نے کوئی اور الہ نہیں دیکھا, میرا ایک ہی اللہ ہے. اہ تمہاری نہ ہو اللہ نہ یرا, کیا رب کی دیکھی چیزوں کو دیکھتے ہو جھگڑتے ہو؟ کیا میرے محبوب کی دیکھی چیزوں پہ جھگڑتے ہو؟ والا کا ڈرا ہوں رگلا تن اوکھرا, اور پھر انہوں نے کہ وہ جلوہ دوبارہ دیکھا, اندا سدرا تل منتہا, سدرا تل منتہا کے پاس جب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس آئے. جب واپس آنے لگے تو اگر اس کو جبرائیل امین کی طرف یعنی اس کی اسناد کی جائے تو جبرائیل امین کو دوبارہ دیکھا ان کی اپنی اصلی حالت میں. ایک بار روایتوں میں آیا جیسا یعنی حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ صحیح سیاستہ میں ہے کہ جب محبوب واپس آ رہے تھے تو حضرت سید کلیم اللہ نے پوچھا محبوب کیا لے کے آئے رب کریم سے؟ اللہ ہو, حضرت کلیم کو پتا تھا محبوب خالی ہاتھ ہے, اپنے محبوب کو واپس نہیں بھیجے گا, کیا لے کے آئے؟ تو اللہ کے محبوب نے کہا 50 نمازیں لے کر آیا ہوں. کہا یا رسول اللہ وہ 50 نہیں پڑھیں گے, ان پہ یہ علم غائب ہو گیا, وہ 50 نہیں پڑھیں گے, جائیے کچھ کام کرا کے آئیے. میرے محبوب واپس, رب کریم نے کہا اچھا چلو 45, پھر آئے کتنی لے کے آئے 45, کہا نہیں پڑھیں گے, پھر جائیے. پھر اب کہتے ہیں کہ 9 بار میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے 45 نمازیں معاف ہوئیں. پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا تھا جائیے اتنے بھی نہیں پڑھیں گے. فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے, اب نہیں جاؤں. اب جب کہتے ہیں بھائی لگا چاہتے ہیں, اب جب آپ واپس گئے, اب مسئلہ یہ ہے کہ رب کریم کو نہیں پتا تھا کہ جانی تو پانچ ہے, یہ 50 کیوں دے رہا ہوں. آج بڑے اعتراض کرتے ہیں نا میں آتا کلم پر. نبی کو پتا ہوتا تو پہلے یہ کیوں کہتے, بعد میں یہ کیوں کرتے. اب کیا رب کریم کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ جانی تو پانچ ہے میں 50 کیوں دے رہا ہوں. رب کریم کو پتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ معراج اتنی جلدی آیا محبوب اور اتنی جلدی چلا گیا, میرے رب کریم نے بھی بہانہ بنایا. محبوب بار بار آئے, بار بار سبحان اللہ. کیا رب کریم کو بھی کیا پیار ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. ویسے تو نہیں اللہ جل مجد کریم نے ارشاد فرمانا نہ محبوب آپ تو میری آنکھیں ہیں, میں آپ کو ہی دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. قد نیا تکند بابا جی کا پھر سوا محبوب تم آسمانوں میں دیکھتے, میں تمہیں دیکھتا. تو وقت اب جب دوبارہ رب کریم سے ملاقات ہوئی, اگر اس کی اسناد رب کریم کی طرف کی جائے تو پھر اس نے دوبارہ وہ جلوہ سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا. اندہا جنت الماوا, اس کے پاس ہی جنت الماوا ہے. اگر یکشا سدرا کا ما یکشا, جب سدرا چھا رہا تھا, جو چھا رہا تھا سدرا پر ہر طرف فرشتوں کا جھنڈ تھا, نور کی لائٹیں نکل رہی تھی, ہر طرف نور ہی نور تھا, اور میرے محبوب کریم دیدار کر رہے تھے. ما زاغ البصر وما طغى, کیسے دیکھا وہ تو نور. آج لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ابھی جیسے ہماری دو آنکھیں ایسے نبی کی آنکھیں. ذرا دو آنکھوں والوں کو کہو نا کہ دوپہر کے وقت جب سورج اس سے نہارتے ہو تو ذرا دیکھ کے دکھائے, وہ دیکھ نہیں سکتا, آنکھیں چھا جاتی ہیں. اور زبردستی جو دیکھے سورج کو دیکھ کے نیچے نظر کرے تو پھر کچھ نظر نہیں آتا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. میں قربان جاؤں آقا کریم کے, ارے سورج تو کیا, وہاں سارے کے سارے میرے آقا پردے اٹھا کے ایسا دیکھا, کت کی لگا کے دیکھا. ماں جاگل بسرو وہ ماں تگا, نہ میرے محبوب کریم نے آنکھ جب کی, نہ ادھر ادھر کی. اللہ اکبر. ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, سبحان اللہ. لوگ صرف کہتے ہیں وہی کا فرق ہے, نبی ہماری طرح صرف وہی کا فرق. ارے وہی چھوڑ کے حضرت موسیٰ تو بہت کلام کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کو تو وہی کی ضرورت جبرائیل امین کی بھی نہیں تھی, بہت رب سے باتیں کرتے تھے. لیکن فرق طالب و مطلوب میں دیکھے کوئی, کہ سائے تور معراج سمجھے کوئی, کوئی بے ہوش اور جلووں میں گم ہے کوئی, کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. ایک طرف تو موسیٰ کلیم اللہ ہے, ذرا فرق دیکھیے طالب و مطلوب کا. وہ رب عارمی انظر الیہ, باری تعالیٰ نے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں دکھا. ولن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. انظر الیہ جبل, ہاں اس پہاڑ کو دیکھ, یہ اپنی جگہ قائم رہا تو شاید تو دیکھے. اب 70,000 پردے میں سے ایک پردہ اٹھا. سیدنا ابو ہریرہ راوی ہیں, میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اب سارے کا سارا وہ تیر جل کے سرما بن گیا. وخر موسیٰ صاعقا, حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے, تشریف لے آئے. 70,000 پردے میں سے ایک پردہ, وہ بھی سی کے سراف برابر, اور یہاں سارے کے سارے پردے اٹھا کے دنا کی گودی میں ان کو لے کے سب کے لنگر اٹھا دیے تھے. اسے ملے گھاٹ کا کنارا, کہاں سے گزرا کہاں اتارا, بھرا جو مسلے نظر پر آ رہا, وہ اپنی آنکھوں سے خود چھپے تھے. اٹھے جو کسرے بنا کے پردے, کوئی خبر دے تو کیا خبر پردے. اللہ اکبر, میرے آقا نے کیسے دیکھا ہوگا. رب کریم ان آنکھوں کی سبحان اللہ تعریف کر رہا ہے. غور و فکر کی حضرت انس بن مالک سے حضرت ثابت بن عنی کہتے ہیں, آپ کے شاگرد ہیں, تابعی ہیں, اللہ کے ولیوں میں سے ہیں. یہ وہ ولی ہیں جن کی قبر میں یہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں اور گھر سے آتے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ اے انس علیہ الصلوۃ رضی اللہ تعالیٰ, کیا آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا؟ بھائی صحابی ہے, دیکھا تو ہے لیکن طریقہ دیکھیں. ہاں ہاں ہاں دیکھا, انہیں آنکھوں سے دیکھا. ہاں ہاں انہیں آنکھوں سے دیکھا. تھوڑا سا ذرا ٹھہر جائیے, مجھے ان آنکھوں کا بوسا لینے دیجیے. سبحان اللہ, جن آنکھیاں نے دل با دیکھا, اساں وہ اکھیاں تک لائیاں, اتک لائیاں تو ملیا تو سجن ملیا ہوں آسا لگ گئی تو جن آنکھوں نے رب کریم کو دکھا وہ ان آنکھوں کے سامنے کون سی چیز چھپی رہے گی غور و فکر کیجئے. صحیح سند سے یہ روایت ہے سنا ابو ہریرہ کی. امام قاضی عیاض نے اس کو شفا میں نقل کیا ہے اور امام عبرانی نے موجم کریم میں نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب بے ہوش ہو کے تشریف لے گئے تو جب اٹھے تو کیا دیکھا تھا؟ کوہ طور. کوہ طور پہ رب کا جلوہ دیکھا تھا. اب جب حضرت موسیٰ کو ہوش آیا تو حضرت موسیٰ کی آنکھوں کی روشنی اتنی تیز ہو چکی تھی جنہوں نے طور کو دیکھا ان کی روشنی اتنی تیز ہو چکی تھی کہ 30 میل دور اندھیری رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چیونٹی چل رہی ہو تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ دیکھ لیتے ہیں. جنہوں نے طور دیکھا وہ 30 میل دور سے سیاہ چیونٹی سیاہ پتھر پہ رات کے اندھیرے میں دیکھتے ہیں. جنہوں نے 70,000 پردہ اٹھا کے رب کریم کو دیکھا بتائیے کائنات میں کوئی چیز کیا ان کی نظروں سے اوجھل رہ سکتی ہے؟ وہ نظریں اللہ اکبر میرے نبی کی میرے محبوب کی آنکھوں کے کیا کہنے سبحان اللہ. ان کی روشنی کے کیا کہنے صحیح مسلم کے حدیث ہے نا مرار کو اللہ قبر موسیٰ بہوا قائمن یسلی فیہ ہے. رات کو گئے تھے آقا براق پر سوار تھے. اب براق کتنی تیزی سے چل رہا تھا بجلی کی سی تیزی سے چل رہا تھا. اتنی تیزی سے چلنے والا آدمی یہ دیکھے کہ یہ قبر کس کی ہے اور قبر والا اس میں کیا کر رہا ہے. وہ کھڑا ہے کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ کھڑے ہوتے نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ اتنی تیزی سے گزرتے ہوئے قبر میں دیکھتے ہیں سبحان اللہ. وہ محبوب جب قبر میں جائیں تو کیا قبر کے باہر نہیں دیکھتے؟ یہ میرے محبوب کی آنکھوں کا کمال ہے کہ کائنات کی ہر چیز میرے محبوب کی آنکھوں میں ہے. ہر چیز دیکھ رہے ہیں. تو میرا محبوب نے دکھا تو جن دیکھ کے چن شرم آوے جو جاوے سیر کرن سارا گلشن شیس نوالے تو جو رکھے ہاتھ پھلاں وچ ہاتھ پھلاں نال رل جاوے تو توبہ توبہ اکھ نہ دی دی سبحان اللہ. میرے محبوب کی آنکھوں کا کیا کہنا. پڑ گئی جس میں معاشر میں بخشا گیا اس نے گاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کیسی پیاری نظر کہ جس پہ نظر کرم ہو گئی وہی بخشا گیا. توبہ توبہ اکھ نہ دی دی تو جنی چاہت نہ چلی جاوے سبحان اللہ. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی زلف سے اکھ مستانی ہے مخمور رکھی ہے ود بریاں. رب کہتا میں گاغل بسرو و ماں پگا میرے محبوب کی آنکھوں کو بھی رب کریم جو ہے وہ قرآن پاک میں یاد فرما رہا. میرے محبوب کی آنکھ ادھر ادھر نہیں ہوئی جبکہ نہیں ہے میرے محبوب نے آنکھ ٹک ٹکی لگا کے دیکھا ہے میرے محبوب نے سبحان اللہ. ان آنکھوں کے کیا کہنے جن آنکھوں نے رب کریم کو دیکھا. اب ان آنکھوں سے کیا چیز چھپ سکتی ہے کیا چیز غائب ہو سکتی ہے؟ بڑا ظالم ہے جو کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. اللہ اکبر. نبی کہاں دیوار کہاں؟ رب کہتا ہے میرے بندے تو دیوار کے نیچے بھی دیکھتے ہیں تم دیوار کے پیچھے کی بات کرتے ہو. رام جدار فتان علیہ غلام یتیم فل مدینہ پہ آیا نا. یعنی اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا جو حضرت خضر کا واقعہ کہ وہ جو دیوار سیدھی کی تو فرمایا یہ دو یتیم بچوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں اور آگے کیا ہمارے پاس تو کل جملہ ہمارا اس کے نیچے خزانہ ہے. رب کے بندے تو دیوار کے نیچے دیکھتے ہیں تم کہتے ہو نبی تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. تو وہ بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی باسرو وہ ماتا آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی لقد را من آیات رب ہل کبرا اور بے شک آپ نے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی. اللہ جل مجد کریم کے محبوب نے رب کریم کی بہت ساری نشانیاں دیکھی. اللہ اکبر. آفر آئی تم اللہ ازا تو کیا تم نے دیکھا لات ازا کو؟ میرے محبوب نے تو رب اپنے رب کو دیکھا. کیا کہیں لات ازا بھی نظر آیا؟ یہ تو بت ہے چلتے ہی نہیں ہیں. وہ منات سال سکل اخرا اور وہ منات تیسری جو تیسری منات ہے کیا اس کو؟ قالکم الذکر بالا ہنسا او کافرو تم اپنے لیے تو مذکر پسند کرتے ہو اور رب کے لیے مؤنث یعنی رب کے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہو اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو. رب کریم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کے بعد اپنی توحید کا ذکر کیا. یہ ہے میرا محبوب جو میری توحید کو پھیلا رہا ہے. یا تو ایسا کو نبی لاؤ ایسا کو محبوب لاؤ, ہو نہیں سکتا پھر اس محبوب کی مانو. فرمایا انہیا اللہ اسماء سمیتموہا, یہ صرف نام ہے جو انہوں نے ان کے رکھ لیے ہیں. انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان, جو انہوں نے تم نے اور تمہارے باپوں نے ان کے نام بتوں کے رکھ لیے. اللہ جل مجد الکریم نے کوئی سند نہیں اتاری ہے ان کا بتوں کے لیے. اللہ نے کچھ اور یہاں صاف ثابت ہو گیا نا کہ نبیوں کے لیے سندیں اتری ہیں, اولیاء کے لیے سندیں ہیں, لیکن بتوں کے لیے کوئی سند نہیں ہے. بتوں والی آیتیں مسلمانوں پہ چسپاں کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے رب کہتا ہے سند کوئی نہیں ہے, اور نبیوں کی سند میرے رب کریم کے ساتھ ملتی ہے. نبیوں کو سند میرے رب کریم سے ملتی ہے. اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں نازل کی. الا ظن, ہاں مگر ان کا گمان ہے, یہ کافروں کا گمان ہے. وما تهوى الانفس, اور ان کی خواہش کہ جس کے پیچھے وہ بھاگ رہے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى, حالانکہ بے شک ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آئی. اللہ اکبر, رات عزا کو ماننے والو اب تو مجسم ہدایت تمہارے پاس آ گئی, رب کا محبوب آ گیا. اب تو چھوڑو ان کو اور رب کے محبوب کی جو ہے عزت کرو, ان کا کلمہ پڑھو, ان کی اطاعت کرو. انمل انسان میں تمنا, تو کیا آدمی کو مل جائے گا جو وہ خیال باندھتا ہے, جو مرضی خیال باندھ رہے مجھے یہ چاہیے مجھے یہ چاہیے مجھے, تو مل جائے گا. اور رب کریم عطا کرے گا تو ملے گا نا. تم ہر آدمی پتہ نہیں کیا کیا امیدیں لگا کے بیٹھتا ہے, کیا کیا آسیں لگا کے بیٹھتا ہے, کیا ہر جو چاہتی ہے چیز ملتی ہے, نہیں. رب کریم عطا کرتا ہے. وللہ الآخرت والاولی, تو آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے لیے تو ہے, اللہ ہی تو مالک ہے. آخرت کا بھی دنیا کا بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے. دنیا لینی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں, دین لینا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں, جنت لینی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں. تو اس لیے ہر چیز کا مالک جو ہے وہ اللہ جل مجد الکریم ہے. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اپنا نیک اور پرہیزگار بندہ بنا لے اور اپنے نیک بندوں کی سنگت اختیار کرے. قیامت کے روز ہمارا حشر اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرے جن پر میرے آقا کی رحمت کی چادر ہو, جن پر رب کریم کی رحمت کی چادر ہو. اللہ ہمارا حشر بھی دنیا داروں کے ساتھ نہ کرے, دین داروں کے ساتھ کرے, اللہ کے بندوں کے ساتھ کرے, نیکوں کے ساتھ کرے, ان کے ساتھ جن کا حشر آقا کے ساتھ ہو, آقا کے قدموں میں ہو. وما علیہ الا البلاغ المبین, اب انشاءاللہ ناشی ہوتی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے.